أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. سورة الحج واللسما سپارا 38 نمبر آیات. امت کے آیات کے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اگر خلق کہ کفر کرے دا اللہ دا لارے نمان کول کئی دا مسجد الحرام نمان کول کئی. نو پا دی آیات کے دا کافر ذکر دے کہ مسلمانان دا مسجد الحرام نا دا حج نا دا عمرے نا منے کئی. منس کے دا مسجد الحرام آداب اور دا تعظیم احکام ذکر شو. اس بیا مضمون سابقہ خبر تا ور اوڑی مسلمانان دے مطمئن اسے گی اللہ پاک با دا دشمنان و دا لار صفا کی. دا کافر دشمن دا بدا مخ اللہ لری کی و مسلمان تا بلار صفا شی. مسجد الحرام تا رسیدل داغے پلار کے رکاوٹ راتلل دا بٹول ختم شی. دا مخالفین کے سمر رکاوٹ نلی دا بختم شی. بے خوف بے خطرہ حج لو عمرے لبزے لکتی وبشر المحسنین کے مخکن دا خوشخبری شویلا. نو اللہ پاتا احسان کئی نو ددے و شکریہ ادا کے اس کدے کافر تا فی الحال مہلت ور کے شویلے نو پدے دے کافر نو خوشحالی گی کہ گنی زد اللہ خواہ ما دا مہلت ور کول دا باز مصلحت نو پا بنا بانی آخر کے حق بغالبی باطل بمغلوبی. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ پاک مدافعت کی بچاو و حفاظت کی، عن الذین آمنوا دا ان خلق چی ایمان روڑے دے دا ایمان دارو حفاظت اللہ کی دشمن تیر مخن لرکی. ان اللہ لا يحب كل خوان كفور، بے شک اللہ محبت نکی کل خوان هر خیانت گرو دو کباز سرا در دو کباز سرا اللہ محبت نکی کفور سخ ناشکر سرم محبت اللہ نکی ان اللہ بیشک اللہ پاک لا يحب كل خوال كفور محبتنا كي دخلت جرودو كبادونا شكرا سرا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا مكة مكرمة كي پیغمبر عليه السلام ذا نبوة ديار لسكالا دير كريدي پا دے دیار لسکالہ کے ہر قسم سختی تکلیفنا پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام برداشت کول دا سی اور وز بنوا کہ پارے کے اوپا مسلمان ظلم نکیدو زخمی کیدل با پکیلو نو دا کافران ظلمونا انتحاس اور رسیدل مقابلہ کے مسلمانان دي تیر پیغمبر علیہ السلام نے اجازت والی تھی لجنگ و سرکو پیغمبر علیہ السلام بوے صبر کرے ما تلا جہاد حکم ندی راغلے نا تقریبا دیار نسکالا دا نبوت ابتدائی زمانہ دا پا ظلمونو کے تیرہ شل مسلمانانو برداشت حکم او اخر کے پیغمبر علیہ السلام دا قتل منصوبہ یو منظم سازش خوشو او بے گا دا پدے بانے عمل بکی گی کہ پیغمبر علیہ السلام بوزن اللہ پاک حکم رو لے گا پیغمبر علیہ السلام تا یہ کافر اس پا خلاف فیصلے کرے بے گا دا پتا حملہ کی اور تر دینہ اوزو حجرت اوکا پیغمبر علیہ السلام دا مکی مکرمینا ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسلہ مکی مکرمی تے اکتن ویجلن کہ اللہ پر طول قارنو کے ماتا زیادت محبوبا انتما کئی مکی صد تمام قارنو نا زیادت ماتا محبوبے کہ تیرے ستا قوم ز اسکل نوے پا اسکل مجبور کر نوے زبتان وطل نوے نمکی تے پا افسوس پا ارمان او قتل وی جرد دا پیغمبر علیہ السلام پل وطن خوخو منے و وسرا وی جرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دا پیغمبر علیہ السلام سرگ مبارک تگوری جو اکی روانی ری نو افسوس کئی ابو بکر وی اخرجو نبیهم دی خلق خل نبی اویسو لیهلکن دا خلق بالکل تباو برباد شی دوی دا حلاکت وخر آگے چی پیغمبر چا دا علاقین اویسو اغا خلق دا خود پریدینا پیغمبر علیہ السلام مدینه منوری تا اوتا او رسیده او اگر دیکھ اللہ آیاتون رو لے گل کہ یواز اجازت نہ بلکہ حکم دا توشو چدہ کافر کوترا کھو سا جہاد لسرو کا کافر لسرو دا جہاد حکم رائے دینا مخی تقریبا او یا آیاتون رو لے گل نبت یا جن جہاد بلکے او یا آیاتون چے منع کرے وار او چے قوت برابر شو دیو تا حکم شوی جہاد اوکا پا جہاد کے سیدیری پخوانو پیغمبرانو جہادو نکڑی کچھ رجا جہاد حکم نوی نو دا یوم زبم خیر نوی دا یو دین بم خیر نوی تمام دینونا تمام مذہبونا دا غوی عبادت خانے دا بطول ختم شوی کچر دا جہاد حکم نوی لحد دمت صوامع وبيع وصلوات ومصادر دكمو دينونو دكمو مذهبونو بنیاد دا اللہ دا طرف پوحی بانو او بیا اغا منسوخ شویلی بیا پاگی که تحریف شویلی رد و بدل پاکی شویلی خو پا خپل وقت حق وو داوی عبادت گاهونا پا دی آیات کے ذکر شویلی ذکر چه پا خپل وقت داوی عبادت گاه قابل احترام و او قابل حفاظت و حفاظت پکارو او کم مذہبونا چه داری بنیاد پا وحی نده پا اسمانی کتاب بانده نده دا پیغمبر پا هدایات نده دا اگر مذہب نم نده را گره لکه آتش فرستو دا اندوان درانسال وغیره پا دی آیات که راگی نم نشتا نو کچر جهاد نده لحبتمت سوامعو سوامع دا صومعه جمع دا صومعه دا عیسایان و پیرخانه صومعه دا عیسایان و دا پیرخانقاه پیرخانه تارک و دنیا راهبان چه کمزان لعبادت لجه جو کی اگه تا صوامعه ہوئی او بیعن دا بیعتن جمع دا دا عیسایان و عام عبادت خانه او صلوات دا صلوت جملا دا یهودیان و عبادت خانه او مساجد دا مسلمانان و جماعتنا مطلب دا که دا کافر سرا دا جهاد حکم نبی پا یو زمانه که دا یو مذب او دا ملت امن بنبی دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی صلوات دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی صوامع و بیعن او دا محمد رسول اللہ پا زمانہ کی مساجد بنو او دا جہاد دا برکتا دا عبادت گاہونا محفوظ دی أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا حكم ملوشو أذن حكم ورقشو للذين أغقلكتا يقاتلون جلاغوية الجنك وليشي كافران وطر الجنك بأنهم ظلموا فده وجبانه چه پدویبان ظلم شوره مظلومان جنوة اجازتو شو چه ورش جهادو کرا كافر سرا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ او بے شک اللہ پا امداد دے مظلومان بانے لقدیر قادر دے الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ اغا مظلومان مسلمانان اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ جد اخفل کورننا استلے شویلی بغیر حق فنا حق حیث جرم ایمنو صرف دا اللہ نمی غشتو کافر پا وطن کی نپری قدر بغیر حق اللہ ان یقولو مگر جرم ایدو چی دیب ویل ربنا اللہ رب زمن اللہ ری بزدق گناوا فی رب زمن اللہ دا کافر پا قلار نپری قدر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كثر النبي تفت ولد الله دي خلق لرا بعض دفي فبعض باني بعض كافر فمسلمان نوهل جهاد حكم نوكل لهدمت صوامع نخام خابا نريد لو دعي سيانو فرخاني وبيع او دعي سيانو عام عبادت خاني وصلوات او دا يهوديان عبادت خانه ومساجد او دا مسلمانان جماعتنا يذكر فيها اسم الله كثيرا جيادی کی پاغے کے نم دا اللہ دیر دیر فدیع عبادت خانوں کے دا اللہ نم دیر دیر یادی کی فتا دیر یادی واللہ نمونو والا دا مقامات با پا عمل نوے پاتے کہ جہاد نوے دا عبادت خانے با پا عمل نوے تو دا جہاد دا برکتا دا عبادت خانے خانقاہونا پیر خانے مدرسے دا با پا عمل او محفوظ ہوئی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ خَامَقَا وَاللَّهِ اِمْدَادْ كَيْ مَنْ أَغَچَا سَرَا يَنْصُرُهُ سُوْكِدَ اللَّهِ دِن سَرَا اِمْدَادْ كَيْ اللَّهِ اِمْدَادْ سَ مُحْتَاج نَرِ وَدَ اللَّهِ دَ دِن دَ خِدْمَتْ تَ فَارَا اِمْدَادْ تَ فَارَا چِ سُوْكْ رَا پُوْتَ شُو لَكَ كَمْزُورِ لِي بِي قُوَتَ لِي اللَّهِ بَوَ سَرَا اِمْدَادْ كَيْ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ خَمَخَابَ اللَّهِ امداد كَيْ مَنْ دَعَكَ شَاسَرَ يَنْصُرُهُ سُوْكِدَ اللَّهِ دَدِنْ امداد كَيْ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بے شک اللہ پاس زبردست دے لَقَوِيٌّ قُوَتْ وَالَا دے عَزِيزٌ زُورَوَرْ دے الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مسلمانان تا لا قوة ملونو لمسلمانان خفل حكومة واقتدار لا فلاس راغل نو كفتغ وقت كيشن قوي وشلا كتاس سبا حکومت او اقتدار میں لائے گی تو کیا بس ہو نستاد یوکی بدائی کہ اقام الصلاة و آتا و زکاة و امرو بالمعروف و نہو عن المنکر دیوٹی بدائی داوی پخپل بم مجھکے بل بم پمان زود رہے پخپل بم زکاة ورکے بل مسلمان صاحب نصاب اگتا بم ویچ زکاة ورکا نیک کار با پخپلم کے بل سبم دنے کے عمر کے پخپلم دا بدے نمنے بل بم دا بدے نمنے کے ڈیوٹی با رداوی نطالب اپنے حکومت و اقتدار در کی وکتا دا شارک تا دا خپل حکومت و اقتدار دیو عظیم نعمت دیر قدر رکو دا پا مسلمانانو بانے یو امتحانو یو وقت براشی حکومت و اقتدار بگر تمیلو سبسے الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ صفت اللہ بیان کرنے دا آگے قلقو الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغِيْرِ حَقَّ تو مسلمانان مہاجرین دی حجرت کرنے فَسُلُمْ مَانِ لَوَتَنَّ اِسْتِشُوِنِ دیل اللہ حکومت و اقتدار ورکی او دی وقت القوت قمول قائمولو زکاة قضا کولو نیک کارونو کی صرف قیبا حجرت کی اوش اقا وقت دا آیات راگے مدینہ منورے تا حجرت اوش اقا وقت دا آیات نازل شو لالا مسلمانانو حکومت و اقتدار نو ہمک کہ اللہ خبر ورکتی حکومت و اقتدار دا ملاوی گی نو دا دین اہم خدمات بپکی کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے کہ دا اللہ حکم راغے عمل کے وجود تلا راغلے نرے و دا عمل کو نمخ کے مدح و سناو شلا یقیناً دا کار بچی گی اللہ پاس بدا سے کئی اتاصل با حکومت و اقتدار در کئی بیا خلفائے راشدین پدے آیات مکمل عمل کرے لے کہ کم کم دے کی حکومت و اقتدار راغلے لے باقیدہ دا منز نظام قائم کرے لے دا زکاة نظام قائم کرے لے امر بالمعروف نهي عن المنكر نظام قائم كرده. الخلفاء الراشدين دبي بشارت مصداق حكم نظام كي الله ويلي خلفاء الراشدين فقبل وقت قائم كرده دا الله دا حكم مطابق. الذين إن مكناهم في الأرض أغى مظلوم المهاجرين إن مكناهم في الأرض كتر من اقتدار ورقو ديت فزمكك حكومة ورلوركو اقتدار ورلوركو فزمكك أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نديب من قائمي فاقبل من منكي بل من طمازوري وآتوا الزكاة وزكاة بأدا كي وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر دنيك بكارن بيوبل تأمر كي أو دبدي بكارن بيوبل من كي ولله عاقبة الأمور دا الله پا اختیار كري عاقبة الأمور آخر كارن وداغي انجام انجام دا الله اختیار کی دی. لکنن وقت کی مسلمان کمزور ہے لوگ کافر پہ غالب پہ نظر راضی خدا عرص دا اللہ پہ قبضہ کی دی. آخر با مسلمان اللہ کامیاب کی کافر با مغلوب شی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین مسلمان امتب اعلائے سب سربالائے خوشت پکلائے سے ان کنتم مؤمنین تم مؤمن شا فچہ تم مؤمن شے دا اللہ حکمون امنے دا اللہ امداد ننم تال راضی دا بدر 313 کمزور بے وصلے مسلمانان سر اللہ امداد کرے دے اگر دا بدر فضا نن پیدا کا فرشتے قطار قطار ونن تال امراشی وتدا بدر فضا پیدا کا او کنت و دیو اس کے دا کافر و دا خوشالولو فضا پیدا کے و دا عذاب پر اشتیر روان دیو الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اغم کمزوری مسلمانان اِمَّكَّنَّاهُمْ کچر من قدرت والقدیل فِي الْأَرْضِ فَلْمَكَكِ اَقَامُ الصَّلَاةَ دیب منز قائمی و آتو الزکاة و زکاة با ادا کی پیغمبر علیہ السلام کی وفات شو بعض خلق دا زکاة ورکول میں انکار ہوگا پیغمبر علیہ السلام وفات شو بس دا زکاة حکم ختم جو پتنوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وقت اللہ پاک مضبوط کو ویچے پیغمبر علیہ السلام لے دا اوخ دا خپے دا تلو پڑے ورکو او مال اس نرا کی پیغمبر علیہ السلام دے زکاة کی ورکو مال نرا کی پڑے سونے یو گس سوٹوی سے دا اوخ پاک تلو لکی ویچے پیغمبر علیہ السلام دے زکاة کی ورکو مال نرا کی ننو سر پدین جہاد کو صحابہ کرام مشورہ ورکل وی حالات سازگار ندی لو یا فتنہ دا نور نقصان بوشی دا خبر پریگ دا وی کرا سر نیو دیکھے گے یواز دا جہاد کم صحابہ کرام وی من پیشو چی ندسی نا اللہ کو لو کرے دا غلے کو لو کرے بیا تون صحابہ کرام وہ سرے ہو دیشو او منکرین زکاة اگوی توبہ و السلام سمشو لزكاة بوركي أمروا بالمعروف نهي عن المنكر أمروا بالمعروف دا بزرگان با أمر بالمعروف كي أو نهو عن المنكر دا بدين بمن قول كي في أصر پخبر بزرگ لي أو إذا نو خلق پل كار بكي دا گناه كاروي لي سفلانين دا گناه كار سفلانين دا گناه كار كي بل کار بکی نو چې کله عذاب راشي نو دا بزرگ به ورسره لاړ شي. پیغمبر علیه السلام یو مثال فرمایلی دی، یو کشتی ده دوه چتره لاندې باندې ده، لاندې چت والا هغوی بره چت ته را وخیژي او بیا د سمندر نه ځان له اوبه حاصلوي، زیورادي پرې په وړو خیژي او کوجېږي. دا بره چت والی چې موږ ته خو د دوی نه تکلیف دی، سات په سات دوی له دې لاندې خانې نه بره را ځي او بیا ځي. هغه لاندې خانې والی وایي چې تاسو تکلیف دي، موږ به لاندې خانه کې یو تخته وباسې، بس پخپله به د سمندر اوبه کشتۍ ته را ځي، زمن کار به پې کېږي. نو که دا بره طرف والا دوی چې خپله حیثیې ده کوي دي نو، او دوی دا تخته وویستله نو دا اوبه چې کشتۍ ته را شي نو اول به لاندې خانه ډوبه شي، ورپسې لږ ساعت چې تېر شي نو دا بره خانه به ډوبه شي، نو ټول جهاز ټوله بحري بیړه ډوبه به شي. نو دا بره چت والا دوی به د لاندې چت والا لاس ونیسي چې هلکه سوري موري مه کوه، یا کشتۍ یوازې ستا نه ده، دا ټوله په شریکه ده، او چې ډوبېږي ټول ډوبېږي، لاس به ونیسي. که چېرته عقیده لیونۍ دې ووهه منې کا. نو نن که د ګناه کار څوک کوي او په خپل کور کې کوي، نو دا مه وایه چې خپل کور کې کوي، دا کشتۍ چې سوری شي نو دا کشتۍ به ټوله ډوبېږي. بیا امرو بالمعروف ونهو عن المنکر ولله عاقبة الامور، خاص الله پاک په اختیار کې دی اخر د هر کار، انجام د هر کار. وان یکذبوک فقد کذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، کچر دی ستا تکذیب کوي، ستا ته نسبت د دروغو کوي. فقد کذبت قبلهم، نو په تحقیق سره نسبت د دروغو کړی دی. قبلهم د دوی نه مخکې قوم نوح وعاد وثمود، د نوح علیه السلام قوم، عادیانو او ثمودیانو، وقوم ابراهیم وقوم لوط، او د ابراهیم علیه السلام قوم، او د لوط علیه السلام قوم، و اصحاب مدین، او د شعیب علیه السلام مرګري. اصحاب مدین، مدین والا مرګري، دا د شعیب علیه السلام قوم. وکذب موسی، نسبت ته دروغو شوی و موسی علیه السلام ته، هغه ته هم دروغجن ویلي. فاملیت للکافرین، پس من مهلت ورکړو کافرو ته. الله وی کافرو ته مې پړې مې پرې ورسست کړ، مهلت مې ورکړ. ثم اخذتهم، بیا مې ونیول دی. فکیف کان نکیر، پس څرنګه شو انجام د انکار زما چې د الله د حکم نه انکار کوو، څه انجام یې شو؟ نیست و نابود شو. مسلمانانو سره د غلبې د نصرت چې کومې وعدې کېږي، نو کافر دې په خپل قوت باندې غالره کېږي، نو د مسلمان تکذیب دې نه کوي. که دې کافر ته الله نن مهلت ورکړی دی، دا د څو ورځو مهلت دی، آخر به الله ونیسي او دا کافر به نیست و نابود شي. فکأی من قرية اهلکناها وهی ظالمة فهي خاوية على عروشها. فكأي من قرية أهلكناها، فصومر كل من هلاك كل وهي ظالمة، فذاك حالك كذا كل ظالمان، يعني كل أشيدون كي كل والا ظالمان، كي كل والا ظالمان الله دا كل نذكور كل. فهي خاوية على عروشها، فذاك را اغردل على عروشها، فقل چتنو اولی چت را پریوت، بیا پی نور دیوالون را پریوت. فکا ای من قریت اهلکناها، پس سمر کلی من هلاک کلی، وهی ظالمون ظالمتون، فدا سهار کت دا کلی والا ظالمانو، فهی خاویتون دا کلی را پریوت لیو، على عروشها پقل چتنو بانی، و بئر معطله، سمر کویان دی تیغ شار دی. پخوا زمانه کی را کویان کم بو، یو زنگل کی با یو کویو، او دا طول علاقه خلق برالو پا نمبر نمبر لا اغی کویل بے اوبر استے، یو لوی دوم دام او یو میله غوندې به وه په هغه کوي باندې به هر وخت تېره شو د ټول کلي خلک به راتلل. اوس هغه کویان شار پراته دي، هېڅوک نشته چې یو برخه خو تېره وباسي. کندراتو په شکل کې هر څه شته، د پخوانو بادشاهانو محلات وګوره چې څومره پخوانی ځای هغوی د ځان لپاره محلات جوړ کړي، څومره ښکلې کاریګري پکې کړې وه. نن وګوره هسې پکې خلک ګرځي را ګرځي او سیل کوي، او هغه بادشاه یا د هغه لوسۍ کروسۍ یو هم نشته چې په هغې کې اوسېږي. شاهي کلا وګوره خوش پرته ده، شاهي بندیان څه شي یو هم پکې نشته، د بادشاه د خاندان یو بنده نشته. صرف د سیل یو ځای دی، وایي دلته به بادشاه ناست و دلته به اودس کوه او دلته به غن کوله او دلته به متیازې کولې. دا ځای به بس څه قصې یې پاتې شوې، هېڅ شی هم پاتې نه شو. وبئر معطله، او څومره کویان شار پاتې دي، وقصر مشید، او څومره چونه ګچ بنګلې دي محلات دي په سیمټو باندې او په اوسپنو باندې جوړ دي. دا محلات څه شو؟ شار پراته دي، قصر مشید. افلن یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب، آیا فی گرزی نه فی الارض فزمکه کې فتكون لهم قلوب كبيرة پار زرنا بي يعقلون بها سوچ پیوكي او آذان يسمعون بها یا دبیغ وغن ایت اوریدل پیوكي. اغا تباشر کندرات کو گورا پاگے سوچ بھی کرو کا فإنها لا تعمل أبصاره، دبی سرگ خولندی ندی ولكن تعمل قلوب خزرن اعلان دلی التي في الصدور، اخذونك قسنوك براتلي. افلم يسيروا سير كينا قرزنا سير كول سنجد جائز لي شكر لقول. افلم يسيروا ذا دنيا سير سياحت ذا خشالون ذا بار مكوى، بلکہ دا عبرت کا پارا سیر و سیاحت کو کا نتیجہ تیرا ہوا تھا انجام سے فکر کا، نو دا عبرت پستر کو گور دا چولی دنیا سیر کو کا فتکون لهم قلوب، ضروری نشتے کے لئے سوچ پہ ہوگی. ماضی حالات کو گورا دا اللہ فرمان بردار کم جائے تو رسے نافرمان کم جائے تو رسے دے دا پارا سیر کو کا عقل نکار واخلا. تاریخی حیثیت بانی یو دے گو رما اطلاع چود آگے تاریخی حالات معلوم کی، بلکہ نظر عبرت بانی یو گورا او دا ہر واقعی نا سبق ہو باسا یو نتیجہ تیر ہو باسا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ زوید مفتی تقی عثمانی باہر دنیا تا اگر دیر زیاد گرزے دلے لے او ہر زیادہ جتلے لے دا اگر زیادہ جتی لی دلے لی دا غیر عبرت او نصیت اگر دلی کلے لی کیف کون یو زیرے انتا کتلے لے او بیا چی دا گاڑی نا کشوی لے نا مخامخ یو دیر دل کش زر را خون کی کشتا بوٹے اگه اونی دو او زری او گستن که ورشم او ده گل ده پان را اونی سم ده ده پلاس که روالی بیو پان که را ماتا کم خود اگه ده چه کم رهبر و سرو اگه که دوم را تیره چه غرو ویسا که مولانا اوی روی ما مولانا گوری لاس فرو رو چه غیر پیرو ویسا ده غریب اوی روی روی روی شد پیسا چلنے کو یو گل لے پانا را لاس رون دونا تیرے کے لئے رابانے رو اس کا اے مولانا خبر نے دا دی گل اثر دارے کہ دا زرا کا دی دل کش خودے خوش سنگ دی دی لگو تی ورورے ستا په دې ګوتو کې دومره تیز زهر بچلېږي چې یو خطرناک مار دې وخوریدو نه به نه خوږېږي لکه په دې کې به اوس خوږ شي او لږ سات پس به اوس مړ شي مرې پاتې کېږي نه ښه دا دومره خطرناک بوټی دی ښه ده چې ما لاس نه دی وروړې نو بیا ورته چې د دې څه علاج شته هغه رهبر ورته وایي او خوا کې دا بل بوټی چې دی دې نه به بیا لاس وروړې نو د دې زهرو اثر به ختم شي یو مسافر ناشنا هغه دې بوټی له خو په خپله لاس وروړي خو بیا هغه بېهوش شي او مړ کېږي نو که د دې د مقامي څوک وي نو د هغه لاس راواړي په دې بل بوټی ولګوي نو دې ورته وایي وي ملګریه دا دویم بوټی هر ځای میلاویږي وایي د الله قدرتي نظام دا دی چې کوم ځای کې د زهرو ډک بوټی دی خوا چې ورسره دا بل بوټی خامخا به وي یو قصه ده زر یې کړله وادېرې چې داسې بوټی شته دی نه اوس نتیجه راوباسه مفتي تقي عثماني له دې نه عبرت او نصیحت داسې راوباسي وی هر ځای کې د هر د ګناه کار چې دی ډېر زیات دلکش دی زړه راکاږي د ګناه کار ما وکړه ته به ور شې بې اختیاره د ګناه کار نه به لاس وروړې په ټول بدن کې روحاني طور په تا کې زهر ننوتل ته به برباد شولې خوا کې د توبې بوټی ته پروت دی که توبه دې وویسته الله به دې بچ کړي دا دویم بوټی د توبې دی ورسره توبه وباسه التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه استن کے بیا دا گناہ نہ داس پاک لے نہ کہ گناہ کرم نہ داس سے روکو اے برت سے والا دا نہ کہ لا تو تول رت کے سے کہ پلانی دے کہ دو پلانی دے کہ دو او پلانی شی پدون او پلانی شی پدون پیسو کے دو دیکھ سے اے برت سے بازارو نہ دیو لیدن او سودا کا نہ دیو کلنے او بیا نہ کہ پسرا کے الے اے برت او نصیحت سے والا مالک ابن دینار رحمتہ اللہ علیہ وئی الله موسی علیہ السلام ته حکم وکړو چې د اوسپنې پڼې جوړې کړه د اوسپنې امسا په لاس کې واله او زه په دې ټوله دنیا کې وګرځه دومره وګرځه چې ستا د اوسپنې پڼې زوی شي ستا د اوسپنې امسا ماته شي ختمه شي هغې پورې سیر وکړه که دا روایت صحیح شي نو د سیر و سیاحت نه مقصد عبرت حاصلولو دپاره په دې ټوله دنیا وګرځه او تش چکر له مزه پکنیک نه دی چې بیا وکړي سلاح شنو عبرت سے واخلا اپلن یسیرو فی الارض آیا پس بھی سیر نہ کئی پدیزمک کی گرزی نہ پدیزمک کی فتکون لهم قلوبن کہ بیاد بیل پار زر نبی یعقلون بیہا کہ پدیوان سوچو فکرو کی او آذانو یسمعون بیہا یاد بیگ وگنوی کی اوری دل پیو کی حق تفضان رسائی فإنها لا تعمل أبصار فبشك دبي سرق خرندين لي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لكن أخذ لما تفسنوك يا غلان دي ويستعجلونك بالعذاب دا كافرتان فتلوار بعد عذاب غالي وإذا عذاب عذاب وقيامت قيامت كيرا ولا عذاب كلبي هذا قيامت بكري لا ولا ولن يخلف الله وعده هرگز الله ومخالفت تقبل وعده نكي خامقاب قيامت راجي وإن يوما عند ربك بشك يورستاد رب نزباني كألف سنة مما تعدون فشانت دسر قالوا بي اغا كلمة تاسي في دنیا كي شميره لقيامت رب زر كالم راغلنا او پنزوس زره کالم راغلی ده او داسې هم روایاتو کښې راغلي دي چې یو فرض مونځ کې نو دونه وخت کښې به دا روځ ختمېږي نو په اعتبار د عمل چاله لنډه ده او چاله اوږده ده چا د پاره څومره لنډه روځ ده لکه چې د مازدیګر مونځ کې سلام وګرځئ ختمه شوله او چا د پاره پنزوس زره کاله وکأی من قرية املیت لها او څومره کلي دي چې من هغوی له مهلت ورکړې وې وهي ظالمة په داسې حال کښې چې دا کلي والا ظالمانو ثم اخذتها بیا من نیولي دي دغه کلي والا وإلي المصير خاص من طرف ته راتګ دی د ټولو الله وایي ما ته به راځې زه به دې بیا پوه کړم حساب کتاب به در سره وکړم تښتېدلی نه شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.